dağlarım hakkım, oy oy sanım oy, alacağım oy sanım oy, oy. Helacağım oy sanım oy, oy. Dünyada güzelim sanım oy, oy sanım oy, alacağım oy sanım oy, oy. Helacağım oy sanım oy, oy. Dünya